20%, a do tego szeroki wybór basenów. Taka okazja tylko do wyczerpania zapasów. Tylko w Leroy Merlin. Zapraszamy już dziś. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 18 czerwca, jest 16. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji w serwisie Trójki ma do Państwa Artur Ewertowski. Niespełna 200 zakażeń koronawirusem potwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce, poinformował o tym resort zdrowia. Przy okazji euro można się zaszczepić. Punkt szczepień powstanie jutro w warszawskiej strefie kibica na Stadionie Narodowym. We wrześniu ruszy proces gdańskiej prokurator, która zajmowała się sprawą Amber Gold. Minionej doby potwierdzono 190 nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 48 chorych osób na COVID-19, a wyzdrowiały 344 osoby. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że sytuacja epidemiczna stale się poprawia. Zauważa jednak, że po wakacjach możemy się spodziewać wzrostu nowych zakażeń, co jest związane z nowymi odmianami koronawirusa. Zagraża nam m.in. wariant Delta, czyli indyjski. Wirus może się szerzyć. Tak się dzieje w Wielkiej Brytanii wśród dzieci, które są, jak wiemy, nieszczepione jeszcze. Wirus, który trochę daje więcej kataru, bólu gardła, bólu głowy. Troszkę więcej jest objawów z przewodu pokarmowego. On póki co będzie może w okresie letnim też niezauważalny albo średnio zauważalny. Natomiast jego wskaźnik reprodukcyjności jest większy niż wirusa z Wuhan, 2-3-krotnie blisko. Jest na poziomie 5-8, czyli jedna osoba może 5-8 nawet zarazić. W Polsce potwierdzono do tej pory 84 przypadki mutacji koronawirusa Delta, wcześniej nazywanego indyjskim, 12 przypadków wariantu Gamma, dawnej odmiany brazylijskiej i 33 wariantu Beta, czyli południowoafrykańskiego. W warszawskiej strefie kibica na Stadionie Narodowym przy okazji oglądania meczów będzie można zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. W weekend uruchomione zostaną punkty podawania jednodawkowej szczepionki Johnson & Johnson. Na konferencji na Stadionie Narodowym do weekendowych szczepień zachęcała wiceminister zdrowia Anna Goławska. Po tym zaszczepieniu, po 14 dniach otrzymamy certyfikat ważny, który będzie uprawniał nas do tego, żeby nie wliczać się do limitów podczas różnych eventów sportowych czy eventów kulturalnych oraz do tego, żeby bezpiecznie podróżować za granicę. Zachęcamy do skorzystania z jednej strony z atrakcji, jaką będzie wspólne kibicowanie, z drugiej strony do zaszczepienia się. To jest kolejny etap w realizacji Narodowego Programu Szczepień. Już jutro fani piłki nożnej będą mogli obejrzeć na stadionie mecz Hiszpania-Polska, rozgrywany podczas UEFA Euro 2020. Aby wejść do strefy kibica, trzeba pobrać specjalny bilet ze strony strefakibica.com. Bramy stadionu będą otwarte już jutro od 18.30, a transmisja meczu Hiszpania-Polska rozpocznie się o 20.45. Na początek września Sąd Rejonowy w Elblągu wyznaczył termin pierwszej czynności w procesie gdańskiej prokurator Barbary K., która zajmowała się sprawą Amber Gold w latach 2009-2012. O tym, że proces będzie toczył się w Elblągu, zdecydował Sąd Najwyższy. Sąd wyznaczył na 6 września posiedzenie w kwestii rozważenia możliwości umorzenia postępowania, informuje rzecznik Sądu Okręgowego Tomasz Koronowski. Przypomnijmy, sprawa wraz z obszerną dokumentacją wpłynęła na początku roku. Tak formalnie rozpoczęła się procedura w Wydziale Karnym. 6 tomów akt oraz 24 tomy załączników. Bezpośrednio po wpłynięciu sprawy, sprawa została zarejestrowana w repertorium. Następnie sprawę skierowano do systemu losowego przydziału spraw. Został wylosowany sędzia referent. Prokuratura stawia Barbarze K. zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Grozi jej kara do 3 lat więzienia. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią pojutrze w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, a także Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych. Ze wznowienia koncertów po pandemicznej przerwie cieszy się przewodniczący Rady Krzysztof Czabański.

Program Trzeci Polskiego Radia. Zawyjon. 16 minut po godzinie 16. Weekend nadchodzi, weekend upalny, weekend gorący. Ze mną teraz Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No, my zwykle, panie Grzegorzu, to żartujemy sobie trochę i z siebie, i z tej pogody, ale dzisiaj chyba na poważnie będzie. No zdecydowanie, bo cała Polska jest w ostrzeżeniach. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed upałem i ten upał jest naprawdę niebezpieczny. Także będzie tutaj, myślę, poważna rozmowa. To, co mamy dzisiaj, w tej chwili za oknami, te 30, 31, 32, tutaj wzdłuż wschodniej granicy, jak wspominałem w prognozie pogody, 29, poniżej 30, to właściwie jedyne rejony, które są poniżej 30, ale to jest dopiero dobry początek. Tak, dzisiaj na ten moment przynajmniej 33,8 w Świnoujściu, w tym momencie to jest najwyższa wartość temperatury i jest to najwyższa wartość temperatury w tym roku, ale będą wyższe wartości, ponieważ w weekend do 35 stopni, szczególnie w województwie lubuskim, i tutaj zostały wydane ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia, a faktycznie co to oznacza? Co to oznacza? Trzeciego stopnia, drugiego stopnia, pierwszego stopnia, proszę powiedzieć. Ostrzeżenia trzeciego stopnia wydawane są wówczas, kiedy wartość temperatury maksymalnej przekracza 35 stopni. Natomiast drugiego, jeżeli jest pomiędzy 30 a 34 i trwa dłużej niż dwie doby, ta sytuacja, natomiast jeżeli około dwóch, znaczy nie więcej niż dwie doby, to wtedy jest pierwszego stopnia, a tam temperatura maksymalna musi zawierać się między 30 a 34 stopnie. I więc jeszcze jedna ważna uwaga, bo my mówimy tutaj oczywiście o temperaturze maksymalnej, ale temperatura minimalna będzie też bardzo wysoka. Ona będzie praktycznie w całym kraju powyżej 16 stopni Celsjusza. No właśnie, ja panu przerwę, bo ja właśnie mam przed sobą taki radar prognostyczny i tutaj patrzę na temperatury dzisiaj o północy. 16 stopni to chyba najniżej, co udało mi się znaleźć. Tak. W Lublinie i Rzeszowie, a tak to Kraków 19, Warszawa 19, Bydgoszcz 23, Poznań 21, Wrocław 21, ale Szczecin to 25. W środku nocy, o północy. To prawda. I wtedy, kiedy temperatura minimalna jest wyższa niż 20 stopni, mówimy o tak zwanej nocy tropikalnej. Więc już tej nocy w zachodniopomorskim, tej, która była, mieliśmy taką sytuację, a kolejne noce właśnie takie będą. I to jest dla nas bardzo niebezpieczne, ponieważ my nie odpoczywamy, a nasz organizm nie regeneruje się. Także w nocy nie regenerujemy się, w dzień mamy upały i to powoduje, że naprawdę ten okres będzie dla nas bardzo, bardzo ciężki. To takie zmęczenie upałem się nakłada jakby. Na warstwie. Dokładnie. Nawarstwia się i dlatego też tutaj bardzo mocno przestrzegamy, aby w tych bardzo ciepłych okresach dnia, czyli między 11 a 17, żeby nie wychodzić na zewnątrz, raczej zostańmy w domu, zostańmy w cieniu, zostańmy w takim klimatyzowanym pomieszczeniu, bo na zewnątrz naprawdę będzie niebezpiecznie, będziemy tracili dużo wody, możemy też przegrzać nasz organizm, no a to może się skończyć bardzo źle. Czyli dużo leżeć, no ewentualnie siedzieć, dużo wypoczywać, dużo płynów spożywać. Dokładnie, dokładnie. A w weekend biegać to będą nasi piłkarze, no i tak. Tutaj taka ciekawostka. No ale to w Hiszpanii będą biegać, tam chłodniej jest niż u nas. No właśnie, i okazuje się, że w Sewilli będzie chłodniej niż w Polsce. Tak. Tam akurat zawitał taki niż, który przyniósł nieco chłodniejsze powietrze. I w tym samym czasie w Polsce będzie około 5-6 stopni cieplej niż właśnie tam. Tak a propos tego, co pan wspominał o piłkarzach, to o ile pana interesuje, Szwecja gra ze Słowacją w tej chwili, druga połowa, 20 minuta 0-0. To właśnie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Myślę, że tutaj chyba powinniśmy kibicować, tak mi się wydaje, Słowakom, ale no nie jestem do końca tam tak zorientowany. No jakby się remisem zakończyło, to chyba lepiej, prawda? Bo to po jednym punkcie dostają wtedy. Także no mam nadzieję, że jutro pogoda będzie sprzyjała naszym i mam nadzieję, że wygrają ten mecz i będziemy jeszcze mieli szansę w tych rozgrywkach Euro. Panie Grzegorzu, bo ja dzisiaj pytam słuchaczy o ich sposoby na taką pogodę, sposoby na upał. Jaki jest pana sposób? Tylko proszę nie mówić, że włącza pan klimatyzację. Nie włączam klimatyzacji, ponieważ pracujemy zdalnie cały czas i nie mam tej klimatyzacji w domu, także wiatrak, ale moim takim dobrym, sprawdzonym sposobem jest wypicie dobrego napoju. A tym napojem tak naprawdę jest woda z cytryną, z miętą, troszeczkę ogórka, dodaję też świeżej kolendry, no i dodaję miodu. I dzięki temu naprawdę pragnienie mi spada i jakoś tam mogę funkcjonować. Smacznego w takim razie. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Trójka. Program trzeci. Byłaś mi matką sposobów na złe dni, kołysane, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił cze w szarą codzienność. Czas nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Przewodnią wśród chwil, co zlewały się szklane miesiące. Znam moc słów, które mnie kładły do snu, zanim stały się puste i obce. Moglibyście apelować, no intensywnie akcentować o pomoc dla zwierząt w tym upale, dla ptaków, kotów, psów. Ależ jak najbardziej apelujemy. Proszę pamiętać o naszych braciach mniejszych, żeby w tej miseczce zawsze była świeża woda i najlepiej jakaś schłodzona, nam parę kostek lodu zawsze można wrzucić. Łomża, Lublin, Rzeszów i Kraków to miejscowości, gdzie jest jeszcze poniżej 30 stopni. Najchłodniej w tej chwili w Lublinie, najchłodniej 27. A tak to już 30 i w górę. Najcieplej w tej chwili w Szczecinie 33 stopnie i zapowiada się również gorący wieczór i gorąca noc. Jak słyszeliśmy przed chwilą w rozmowie z Grzegorzem Walijewskim, noc tropikalna z temperaturą powyżej 16 stopni. Jeśli taka temperatura się utrzymuje, mówimy wtedy o nocy tropikalnej. No, o tym, że niebo jest czyste, bezchmurne lub bardzo mało zachmurzone, nie trzeba chyba wspominać. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Cieszymy się, że jesteście z nami. Z dumą znieście flagi i kibicujcie podczas mistrzostw. Totalizator Sportowy. Rozdaliśmy już milion flag, by z dumą kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 16:32 minuty, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku tylko 1,88% skontrolowanych próbek paliw płynnych. To minimalnie więcej niż w roku 2019, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Od kilku lat nieprawidłowości, jakie wykrywamy, oscylują na poziomie poniżej 4%. W 2020 roku norm nie spełniało tylko niespełna 2% próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. W pierwszych miesiącach 2021 roku do badań pobraliśmy ponad 530 próbek paliw ciekłych. Trwa ich weryfikacja, a aktualne dane publikujemy na stronie uokik.gov.pl. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego. W maju wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 5637 zł i 34 grosze brutto, czyli było wyższe niż przed rokiem w tym samym czasie o mniej więcej 10%, podał dziś GUS. Zatrudnienie wzrosło o 2,7% licząc rok do roku. Bank Gospodarstwa Krajowego to jeden z laureatów nagród gospodarczych Polskiego Radia. Zwyciężył w kategorii przełomowe rozwiązanie jako współkoordynator Funduszu Trójmorza. Prezes BGK Beata Deszyńska-Muzyczka wylicza, że mechanizm powołano w 8 miesięcy, a swoim zasięgiem może on obejmować 12 krajów. 3 projekty już są wdrożone, które obejmują co najmniej 2-3, a jeden projekt energetyczny, nawet 4 państwa. Praktycznie 1 miliard euro, które jest zaalokowane już na projekty. Szukamy teraz dalej inwestorów. Wchodząc do funduszu mamy dostęp do całego regionu. Przyszłość, jak możemy odegrać ogromną rolę w budowaniu nowych łańcuchów dostaw, ciągów logistycznych, zmieniającej się globalnej gospodarce. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w czasie upałów pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom nieodpłatnie zimne napoje. Wewnątrz, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Napoje powinny być dostępne stale w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych. I jeszcze kursy walut. Dolar amerykański kosztuje 3,82 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,15 zł. Podsumowanie dnia. W meczu Szwecja-Słowacja to nasza grupa 1-0 dla Szwedów. 10 minut zostało do końca meczu. Zapraszamy do trójki za 25, 17. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs.

jak wypiję kubek takiej herbaty, to mam przez 2-3 godziny w ogóle nie czuję pragnienia. Więc dla mnie to jest najlepszy sposób. Robię to już od lat. 2, 2, 7, 3 Państwa sposoby na te upały. No wiadomo, jednym z takich sposobów to na pewno jest jakaś tam woda, taka naturalna. Rzeka, jezioro, staw, morze, morze. Nawet 30 tysięcy ludzi zjeżdżało w letnie weekendy do Skorzęcina, to w Wielkopolsce, w poszukiwaniu właśnie czystej wody, odpoczynku nad jeziorem. Na Pojezierzu Gnieźnieńskim ruszyły opłaty na bramie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie, co jest tradycyjnie sygnałem, że sezon się rozpoczął. No, jak przygotował się ośrodek na przyjęcie gości po pandemii? Jakie są zabezpieczenia? Jakie są ceny? Sprawdzał to wszystko Rafał Muniak. O, woda ciepła, woda ciepła. Dla mnie jest bardzo gorąco i niedługo zmykam do domu. Nad jeziorem w Skorzęcinie jest już spora grupa osób, dla których wakacje się już rozpoczęły. Od dzisiaj do końca sierpnia? Od dzisiaj do końca sierpnia, tak. Jedno z najczystszych w Polsce jezior i wielka plaża to magnes, który przyciąga turystów od lat. I to nie tylko tych z Wielkopolski. To jest chyba jeden z takich największych ośrodków tutaj gdzieś w centralnej Polsce, w Wielkopolsce. Ludzie nawet z nadmorza, mając morze pod nosem, przyjeżdżają do Skorzęcina. My jesteśmy spod Łodzi. A znajomi skąd przyjeżdżają? Z Krotoszyna, z Poznania i z całych tutaj okolic. My tu już jeździmy od 10 lat, każdy każdego zna. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Świeże powietrze, woda piękna, no i w ogóle atrakcje dużo, dużo, dużo, dużo. A jak najbardziej przyjeżdżać nad polskie jeziora, ceny są, nie są takie wygórowane jak nad morzem. Tu jest bezpiecznie dla dzieci, tu można, dzieci mogą daleko wejść do wody, nie ma fal, jest bezpiecznie, jest czysta woda, są raki, tu jest naprawdę fajnie. A państwo skąd przyjechaliście? Z Poznania. Jesteśmy wierni Skorzęcinowi od chyba 15 lat. A w weekendy też? W weekendy tu jest, wyjaśnimy słuchaczom, no około 30 tysięcy ludzi nawet w gorące dni. Ale ludzie lubią mi spokój i zabawę. I tak jak przyjedzie ktoś na tydzień, ma 5 dni spokoju, 2 dni fajnej atmosfery, wśród więcej. A co tu jest takiego dla dzieci jeszcze z atrakcji, jeśli pada, powiedzmy? Atrakcją dla dzieci jest Biskupin, który jest tak naprawdę 30 km strom. Jest 6 tras rowerowych o różnej skali trudności. Tu wokół Skorzęcina, do Powidza. Jest Ostrów Legnicki, jest katedra w Gnieźnie, jest Gniezno. Czyli rozpoczęliście już wakacje, tak? Wczoraj, do czwartku, tak. Zakochani jesteśmy w Skorzęcinie od zawsze. Ja nie wchodzę do wody, bo nienawidzę się kąpać, opalać się też nie mogę, więc dla mnie to jest super. Dobra, to nic, lecę. Dzięki, do widzenia. Jeżdżę od 55 lat do Skorzęcina. No najpierw pod namiot, później przyczepą kempingową. Teraz mam domek i jestem zakochany w Skorzęcinie. Młodzież także. Pierwszy raz. I to jakie wrażenia? Myślę, że tu weekendowo to no imprezownia, tak. Była pierwsza kąpiel? Była. Co, jaka woda? Cieplutka. Ale czysta przede wszystkim, czysta właśnie. Choć lokale gastronomiczne jeszcze w większości zamknięte. My dopiero sprzątamy, proszę pana. Czy trudniej znaleźć pracownika do pracy? O pracownika tak. Z tym jest problem. Dlaczego? Młodzież już jest inaczej, inne pokolenie troszeczkę, to tak inaczej, bo słabsze. Weekendy to jest masakra, mnóstwo ludzi, za dużo. No i przede wszystkim znaczna obawa, bo nie ma policji, albo za mało tej policji jest. Różne rzeczy się dzieją. No. Jakie? No bójki, przekleństwa, motocykle rozwijają prędkości z nawet 80 na godzinę, tam gdzie ludzie chodzą, nie? Czyli młodzież rządzi? Tak. Ale burmistrz Witkowa Marian Gadziński zapewnia, że będzie bezpiecznie. Mamy już pełną obsadę ratowników wodnych, mamy również dodatkowe patrole policji. Na to przeznaczyliśmy dodatkowo 40 tysięcy złotych. Będą patrole z psami, piesze, zmotoryzowane. Zachęcamy wszystkich do rezerwowania każdego kolejnego weekendu, bo myślę, że ten weekend będzie ciężki do rezerwacji. Ceny wzrosły? Nie. W tym roku ceny nie. Na konsumpcję chyba nieznacznie, ale natomiast noclegi nie. A za domek ile trzeba zapłacić za nocleg? Od 200 zł. Do 400 zł za 6-osobowy domek. Nad morzem takich cen nie ma. W gorące dni przed bramą ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie zdarzały się nawet 2-godzinne kolejki pojazdów. W tym roku gmina uruchomiła więcej parkingów, żeby można było dojść do wielkiej plaży pieszo. Będzie też można skorzystać w ten sposób z ochłody w jeziorze. No ale coś takiego, nie wchodzę do wody, bo nie lubię się kąpać, to pierwszy raz w życiu słyszałem. Let's go. once you give it up, don't take it back. Show me other ways to get to know you. I just wanna be your dream controller. Show me other ways to strike the match. Hot and Heavy to Jesse Ware. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 12 minut, godzina 17. No właśnie, nad wodę, wielu z nas wybierze się w ten weekend nad wodę, także na nadmorskie plaże. Ale na wielu z nich dopiero pod koniec miesiąca pojawią się ratownicy. Zatem na co sami musimy zwracać uwagę, żeby było bezpiecznie, żeby bezpiecznie wypoczywać? Sprawdzał w Kołobrzegu nasz reporter Jarosław Banaś. Czy ta plaża jest strzyżona, pan wie? Nie wiem. Powinien być ratownik. Jest. W sumie to jeszcze się nie rozglądaliśmy, ale nie widziałam. Trzeba łapać. Paweł Depta, jestem ratownikiem brzegowej stacji ratowniczej Kołobrzeg. Tu ludzie dzwonią też z telefonów prywatnych. Później tych telefonów nie odbierają. Po prostu z brzegu łatwiej nas poprowadzić, tak, żeby dolecieć w konkretne dane miejsce. Wiara później tego nie odbiera, uciekają i to się wydłuża, ale no... Kolory flagi. Wiecie, jakie są kolory na plaży? Jak jest czerwona, to nie wchodzić do wody. Ale tu nie ma żadnej flagi. No nie ma właśnie. Dostajemy telefon, tak? Wtedy my mamy swoje centrum koordynacji, które się znajduje w Gdyni. Jest to Polorato Gdynia. Inaczej Morskie Ratownicze Centrum Koordynacji. Ja wtedy wykonuję do nich telefon i mówię, jaka jest sytuacja i tak dalej. Oni dysponują środki, tak? Czy jedziemy małą łódką, jedną, dużą, czy jedziemy wszyscy na raz. W zależności, co się dzieje, jak daleko i jakie są potrzeby. Ja po otrzymaniu od nich zgody wciskam tutaj na telefonie alarm i wszyscy chłopacy się zjeżdżają, tak? Jest nas 5 zawodowych i 12 ochotników. Każdy dostaje sygnał. Pół minuty się przebieramy w mokre te skawanderki, to tam nam zajmuje pół minuty. Minuta startu. Często jest tak, że jest sygnał i wszyscy są zdziwieni, że my po 50 sekundach jesteśmy już w główkach, nie? Czy wiecie państwo, co to jest prąd wsteczny? Tak, on porywa właśnie, wtedy jest niebezpiecznie w morzu. Porywa małe dzieci. Tak, i dużych też. No, trochę się uśmiechacie, ale dzisiaj jest prąd wsteczny czy nie? Raczej chyba nie. No nie wiem, może powinna być jakaś flaga odpowiednia wywieszona. Powinny być informacje przy wejściu na plażę na temat bezpieczeństwa właśnie. No i może komunikaty jeszcze jakieś dodatkowo. Myślę, że ludzie, którzy nie są, że tak powiem, na co dzień związani z morzem, mieszkają gdzieś dalej od morza, w pewnym momencie przyjeżdżają tutaj do nas, czy do innego miasteczka nad morzem. No i każdy chce w tych falach się poskakać, wytarzać, wyszaleć, ale po prostu no, nie mają pojęcia, jak to jest morze zdradliwe, jak chwila nieuwagi, no i tracimy grunt pod nogami, ktoś nie jest za dobrym pływakiem i się zaczyna po prostu, śnieżna kula idzie, tak? Czy nie powinno być dodatkowych ostrzeżeń. Uwaga, prądy wsteczne. Są oznaczenia, żeby nie wchodzić na falochrony, no a ludzie wręcz przeciwnie, tak, w trzech językach. Wchodzą, robią zdjęcia, zabierają ze sobą małe dzieciaki. Wie pan, co to jest prąd wsteczny? No, że jest szansa, że przy kąpaniu przy brzegu zabierze nas na otwarte morze, tak? Dzisiaj jest prąd wsteczny? Nie wiem. A słupki, te tablice, czytał pan przy słupkach? Nie czytałem. Będziemy pływać, oczywiście. Z dzieciakami czy sami? Z dziećmi. No i musimy jak najdalej od falochronów być przede wszystkim. Mało poważnie, zwracając uwagę, nieraz tam gdzieś podejdę. Oczywiście jak prywatnie jestem, no to zaraz praktycznie dochodzi do awantury, tak? Co ja tam mogę wiedzieć, co pan tego? To są moje dzieci, moje sprawy. Także, no nie wiem, po prostu logika ludzka, no najbardziej tutaj musi działać. Myślenie, nie? Przede wszystkim dorośli muszą pilnować dzieciaków, a nie, że te dzieci latają po tym morzu samopas, tak? Czy jest możliwe, że dziecko, które weszło do wody po kolana, zostaje ścięte falą i zabrane w morze? Powiem nawet więcej, nawet dorosły. Nieraz są takie wsteczne, mocne zafalowanie, że nawet dorosły musi się sporo namęczyć, żeby po te kolana, czy troszeczkę nad kolana, mimo swojej masy, tak? Żeby się utrzymać, także oczywiście. Będziemy pływać po kolana. Dziecko mi ucieka. Na plaży w Kołobrzegu od 26 czerwca działać będzie 9 wież ratowniczych, a już od początku lipca aż 13. Łącznie kołobrzeskich plaż będzie strzegło około 55 ratowników. Do tego czasu wczasowicze mogą liczyć na pomoc ratowników z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust, I know. This is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you. That's exactly what I need to do if I, yeah.